гарбузовая каша. Bed and breakfast – зручная прапанова, калі днямі вандруеш па розных краінах і застаешся на месцы толькі ўначы, адразу ў гатэлі атрымаць сняданак, каб хутчэй выпраўляцца далей. Самы смачны ў Ерэване – хатні тварог, сыр і сочыва розных гатункаў, з грэцкіх арэхаў, з белай чарэшні, з баклажанаў, з кізілу, з айвы, з барбарысу. Самы розна-смачны ў бругу. Мы спусціліся з падстрэшша старога будынка ў вялізны пакой. Увечары ён быў барам, а ператварыўся ў ранішнюю кавярню. Музыка і сцены, аздобленыя мапамі, паштоўкамі, гітарамі і кружэлкамі, засталіся тымі самымі. Тымі самымі былі і наведвальнікі, маладыя вандроўнікі з розных куткоў Еўропы. Краіны і мовы перамяшаліся, як і сняданкі. Мюслі, яечня з вяндлінай і фасоляй, амлет ці вараныя яйкі, круасаны з джэмам, аўсянка і сасіскі, салаты з садавіны, йогурты і печыва. Звычкі розных нацый сустрэліся пад адной страхою і на адным стале. А самы нясмачны ў Амерыцы, у матэлі пад саванай, Джорджія. Традыцыйна звычайны тоставы хлеб з маслам ці верагодней маргарынам, вяндліна і сыр з пластыкавых пакетаў, некалькі гатункаў кукурузных шматкоў, шарыкаў і колцаў, з цукрам і без, шакаладныя і рознакаляровыя. Разам з намі на сняданак спусцілася сям'я. Жонка, муж, два сыны. Кожны шукаў і з палёгкай знайшоў тое самае, што еў штодня. Улюбёны сняданак, клапатліва прадугледжаны стандартамі сеткі матэляў. Каб куды б ты ні выправіўся, па ўсёй краіне з табой былі шматкі і шарыкі. Каб дзе ні прачнуўся, можна было пачувацца як дома. Сілкуйцеся і пойдзем глядзець горад. Бацька захрумсцеў рознакаляровымі колцамі. Любы, не трэба спяшацца. Маці наліла малако ў бясцукравыя шматкі. У братоў былі шакаладныя. Я ж вырашыла спячы сняданак уласнаручна, бо ў пакоі стаяла жалезная вафельніца з пакрокавай інструкцыяй: змазаць алеем, выціснуць з бутэлькі цеста, зачыніць жалезныя бліны, пачакаць 7 хвілін. Каб вытрымаць гэты тэрмін, я наліла малако, пакаштавала без смаку і ўзгадала тое, якое прыносілі мне ў дзяцінстве да гарбузовай кашы. І саму кашу. Яе пачыналі гатаваць, калі з вуліц знікалі фарбы, выпадаў першы снег, і раніцай ты прачыналася ў новым свеце, без колеру і гуку, нібы абкладзеная ватай, як ёлачная цацка. І ложак белы, і за вокнамі белае, і нават падлога здавалася белай, бы лёд на сажалцы. «Мама! Ужо прачнулася? Апранайся!» Каша чакае. Яна чакала мяне ў рондалі, захінутым у старыя коўдры, каб добра запрэла. Пасля яе выкладвалі на сподак, памаранчава-жоўтая каша нібыта свяцілася. Калі я праглынала першую лыжку гэтага ззяння, запівала нагрэтым малаком, унутры рабілася цёпла. Пэўна, то грэла надзея, што можна адужаць гэты новы, белы і льдзяны свет, у якім мне яшчэ жыць і жыць. Галоўнае, даесці ўсё да астання, каб не пакідаць сваю моц на талерцы. Тады для мяне каша з цвёрдага гарбуза здавалася гэткім жа дзівам, як каша з сякеры. Калі я вырасла, то падгледзела, як тое робяць. Гарбуз надзіраюць на тарцы, адварваюць у малаце, дадаюць цукар і звараны асобна рыс, перамешваюць і захінаюць у старыя коўдры, каб добра запрэла. І хоць зараз магу прыгатаваць гарбузовую кашу ў які заўгодна час, але ўсё роўна чакаю і першы раз вару тады, калі колераў на дварэ не застаецца, толькі белы, і так трэба ўбачыць памаранчава-жоўтае ззянне. Вафлі гатовыя, каштую і нібыта ў сне нічога не адчуваю. Як і малако, яны не маюць смаку. За суседнім столікам даядаюць сямейны сняданак. Дзеці, вы сумуеце па нашай хаце? Любы, мы ж толькі нядаўна вандруем. Паглядзім лепей на мапу, дзе мы. А дзе я? 30 кіламетраў да саваны, каля 400 да Уэст-Палм-Біч і 10 тысяч кіламетраў да гарбузовай кашы.